Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю! Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая. «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». У сярэднявеччы пісьмовыя крыніцы не зафіксавалі выпадкаў міжэтнічных канфліктаў балцкіх і славянскіх насельнікаў панямоння, гэтаксама як і наяўнасці балцкай літоўскай дзяржавы да прыходу міндаўга ў наваградак. Таксама невядома ніводнага выпадку ўзброенага прыходу, а толькі па запрашэнню балцкага князя на сталец рускага горада ў 12-13 стагоддзі. Крыніцы апісалі факты прыходу іншых князёў балцкага паходжання на сталы ўсходнеславянскіх гарадоў княстваў. Ось як Даўмонт у Пскове у 1265 годзе, Таўцівіл у Полацку між 1258-1262 годам. Паводле гэтых аналогій можна меркаваць, што, верагодна, мела месца запрашэнне міндаўга на наваградскі стол у якасці служылага князя. Адбылося гэта каля 1248 году. Да гэтага году адносіцца першае сведчанне летапісу пра існаванне саюза наваградка з міндаўгам. Пісьмовыя крыніцы не зафіксавалі фармальны акт гэтага саюза, гэтаксама як і час яго ўтварэння. Вельмі верагодна, што па прычыне адсутнасці звычаю складання падобных дакументаў названы акт увогуле не быў аформлены пісьмова. Бо яшчэ ў 14-м, пачатку 15-го стагоддзя пісаны дакумент Вялікім княствам літоўскім выкарыстоўваўся амаль выключна пры міжнародных кантактах. Вельмі рэдка вялікія князі карысталіся ім у адносінах з прадстаўнікамі сваёй дынастыі. На жаль, не захаваліся тагачасныя ўласна панямонскія летапісы. Тым не менш, наяўныя хронікі, летапісы, актавыя матэрыялы выразна адлюстравалі дзейнасць саюзу, паколькі гэтая дзейнасць выходзіла далёка за рамкі рэгіянальных маштабаў. Праз шэраг летапісных звестак можна вывесці, што ў саюзе з Наваградчынай была не вся Аўкштота і нават не вся літоўская земля, а толькі яе частка падуладна міндаўгу, а пазней у 70-е гады літоўскае ўладанне Трайдэна. Нам невядома, хто быў ініцыятарам, у чыёй галаве саспела рашэнне як адказ на надзённыя патрэбы і трывогі часу. Ці сам міндаўг прыслаў да наваградчанаў прапановы злучыць свае сілы? Ці наваградскія моцныя людзі, усвядоміўшы раптоўны абрыў усіх багатых гандлёвых сувязяў на паўднёвым усходзе, паслухаўшы уцекачоў адтуль, паслалі запрашэнне мацнейшаму з суседніх кунігасаў ісці да іх на княжанне ў наваградак? Лёд. На панімонні ў той час склаліся спрыяльныя ўмовы для ўзнікнення новадзяржаўнасці. Гэтая зямля не была спустошана татарамі, некалькі дзясяткаў гадоў не адчувала сур'ёзнай знешняй небяспекі. Манголы ў пачатку 40-х гадоў 13-го стагоддзя шчасліва прайшлі ўзбоч па паўднёвай Русі далей у Европу. Тэўтонскі ордэн аж да пачатку 80-х гадоў быў заняты цяжкай заваёвай прускіх земляў. Нямецкая калонія ў Інфлянтах змагалася больш з Полацкам, Віцебскам, Наўгародскай ды Псковскай купецкімі рэспублікамі. Гісторыя падаравала Літве трохі часу, неабходнага для арганізацыі дзяржавы, фармулёўкі адказу на выклік гісторыі ды пераадолення непазбежных такіх справах унутраных праблемаў і канфліктаў. Дзеля выяснення працэсу генезісу Вялікага княства Літоўскага скарыстаемся класічнай гэтак званай трохкампанентнай дэфініцыяй дзяржавы, сфармуляванай Георгам Мелінікам яшчэ ў канцы 19-го стагоддзя. Паводле гэтай дэфініцыі для дзяржавы неабходна наяўнасць насельніцтва, тэрыторыі, публічнай улады. Цытую: «Як прававое паняцце дзяржава ёсць такім чынам: карпарацыя насяляючага пэўную тэрыторыю народа, якая валодае першаснай верхоўнай уладай, ці ўжываючы пашыраны ў навейшы час тэрмін тэрытарыяльная карпарацыя, якая валодае першаснай уладай». Канец цытаты. А вось і разгорнутая дэфініцыя. Дзяржава – гэта палітычная, прымусовая, тэрытарыяльная, забяспечаная спецыяльным апаратам арганізацыя, якая ахоплівае ўсё грамадства і выконвае акрэсленыя функцыі. Гэта арганізацыя канцэнтруецца на кіраванні грамадствам, таму яна палітычная. Прымае рашэнні і выконвае іх, ужываючы пры неабходнасці апарат прымусу, адсюль яна прымусовая. Валодае пэўнай тэрыторыяй, тэрытарыяльная, забяспечана спецыяльным апаратам, створаным з людзей, якія прафесійна займаюцца кіраваннем і ўжываннем прымусу. Функцыі дзяржавы: унутранае – падтрыманне прававага парадку, і знешняя – абарона перад знешняй небяспекай. В ефірі Радіо Рація, програма «Спокон вяков». «Спокон вяков». Гістарична літературна програма Алеся Кравцевича. У перший період історії Великого князства Литовського поміж 1248 і 1270 годами, від початку держави до смерті Великого князя Шварна Даніловича, головною задачею було виживання держави у активно ворожому оточенні. В той час виділяється некілька основних керунків зовнішньої політики, які часом перекривалися між собою хронологічно. 1248-64 роки – змагання з Галицько-Волинським князством. 1251-1260 год – союз з Ливонським орденом. 1264-1270 год – союз з Галицько-Волинською державою. Во внутреннім житті надзвичай важною і погрозливою для молодої держави подією став гострий політичний кризис у 1263-64 годах, який розгорівся після забойства першого господаря Міндауга. Зділення нового державотворчого осяродку викликало натуральну негативну реакцію головних гульців регіональної політичної сцени. Серед їх наймацнішим був повднєвий сусід – Галицько-Волинська держава. Вигнаные со своих уладаний у Литве племенники Миндауга скировалися менавіта на Волынь, где попросили войсковой допомоги. Тамтейший владар Данила Романович распачав энергичные деяния, скированные на захование своих уплывов на Панемонии. Як опытный державный деяч, он выдатно разумел важность панемонских подеев и небеспеку, якую они несли для его краины. Тому князь Данила розпочав заходи для задушення нової держави в самому зародку. Насуперек прямій просьбі свого давнього союзника Міндауга, він прийняв і збройно підтримав ягоних племінників. Таким чином були розірвані приязні відносини з Міндаугом, які складувалися на протягу нескольких десятків років. Відомі факти взаємної військової допомоги у 1219-1238-му 1245 годах. Больш того, Даніл Романович створив супрот нової держави, поводля формульовки летопису супрот Міндауга, широкую військову коаліцію. В її склад, окрім Галицько-Волинського князства з допоможними половецькими отрядами, увійшли Ясвяжські жамойські кунігаси по Жамойці і Інфлянський орден. Фактично новий державний осяродок був оточений ворогами амаль з усіх боків, за виключенням Усходу, де лежала традиційно мирна Полоцька земля, а докладній – Менське князство. «Спокон вяков» – історично-літературна програма Алеся Кравцевича. Невідомі події і забуті особи. Наближення до своєї історії.